τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Ακροδεξί δεν υπάρχουν στην Νέα Δημοκρατία. Χριστός. Ακροδεξί δεν υπάρχουν στην Νέα Δημοκρατία. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό! Πω πω, τι ήταν όλα αυτά που είπα προεκλογικά και πώς θα ξεμπλέξω από αυτά. Ένα μικρό ποτπουρί από τον αγαπημένο μας Κυριάκο Μητσοτάκη, τον τυγκόμενο θέτου. Θέτης. Μας. Θέτης. Θέμας. Θέμας, θέμας, καμία αντίρρηση. Θέμας. Τι μας έλαχε, θέμας. Τι μας έλαχε, μας έλαχε. Κάτι καλό. Πολύ καλό. Αυτό έχει στοιχεία ή το λες έτσι. Ένστικτο. Ένστικτο. Ναι, γιατί το καλό θα αποδειχθεί, όχι στους πρώτους 8 μήνες, θέλει μερικούς ακόμα για να φανεί αν το είναι καλό. Καλό το πολύ ναι. Καλό, ναι, ναι, ναι. Οπότε γι' αυτό με ένστικτο δουλεύουμε. Εδώ βάλαμε τα βασικά, ότι είπε πολλά προεκλογικά, ότι δεν έχει ακροδεξιούς η Νέα Δημοκρατία, είναι σαν χλαμάρες αυτά. Ναι. Έχει κάποιος να πει κάτι. Όχι. Βγάλτε τον κύριο Βορύδη να μας πει. Δεν κατάλαβα το συνειδημό. Αν έχει. Όχι, αν έχει ο Βορύδη, να μας πει ο Βορύδη. Έχει η Νέα Δημοκρατία ακροδεξιούς. Τον Άδωνη, τον Πλεύρη του κάνανε μια γεωγραφία, η μελέτη χθες του Πλεύρη. Γιατί τον είχε το ο φασισμός ναι. Είναι ωραίο που γίνεται lifestyle. Και έχει γίνει και στο παρελθόν. Έχει και με τους Κασιδιάριδες και με σε εφημερίδες. Καλά παιδιά, όπως ναι, στις εκκλησίες. Η γκόμενα του Κασιδιάρη ναι, ναι, ναι, και οι διακοπές του Κασιδιάρη και όλα αυτά. Γίνει, τώρα γίνει. Του Πλεύρη, πώς πέρασε στο νοσοκομείο, εκείνο το πρόβλημα υγείας με τα τάματα. Και, εντάξει, δεν πρέπει να γίνει ένα ξέπλυμα. Κάπως να γίνει να αρεστεί όλοι αυτοί στα μάτια όλων. Αρεστεί είναι, γιατί βγαίνουν και στα υπόλοιπα. Δεν τους κατηγορεί κανείς. Ναι, απλά εδώ γίνονται και ευκαιρίες για να γίνουν μια γεωγραφία. Στο Sky, 7 η ώρα το πρωί ήταν στο Sky. Εκεί όμως τους τριμώχνουν με τις ερωτήσεις, δεν τους γλύφουνε. Φεύγουν κατάκοπη μετά, φεύγουν ματωμένοι, ματωμένοι φεύγουν λέει, από αυτά τα πάνελς, να πάνε και να μην ξανάρθουν αυτά τα πάνελς. Πώς γίνει, βγήκαν όλοι οι δημοσιογράφοι τόσο κόντρα στην κυβέρνηση, πώς μου λες, ένα ολόκληρο σύστημα. Αυτό είναι το λειτουργήμα. Κάποια στιγμή πρέπει να κοντραριστείς, να ελέγξεις, να κάνεις ερωτήσεις. Και ευτυχώς βάζουν οι κυβέρνηση οι βουλευτές να κάνουν εκπομπές, γιατί τόσο κόντρα οι δημοσιογράφοι, ας τα πούνε οι δημοσιογράφοι βουλευτές επιτέλους. Θα τα πούνε κατευθείαν. Αν τα πούνε κατευθείαν πια. Οι βουλευτές. Αφού σας καλωσορίσουμε στην Ελληνοφρένα της Πέμπτης. Βεβαίως, αν είχατε κάποια αμφιβολία, σήμερα είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη σήμερα. Και αφού ξεκινήσαμε, έχουμε εδώ διάφορα. Γίνονται και διάφορα στη χώρα, κυρίως στα παράλια, στα νησιά. Εκεί γίνεται ένας μικρός χαμός, έως και μεγάλος χαμός. Μεγάλος χαμός. Όμως να μείνουμε λίγο στα της οικονομίας, γιατί βγήκε ο Χατζηδάκης το πρωί. Λεφτά έρχονται, δεν ξέρω αν διάβασες. Τον Ιούνιο έχουμε εκταμείευση 650 εκατομμυριάκια από τα ομόλογα της αποδόσης. Εντάξει, γιατί δεν τα λέμε τα καλά. Και πού θα πάνε αυτά, θα σου έρθει εδώ, κάτι. Ένα μηδέν. Ναι. Νομίζω εκεί θα πάνε σίγουρα. Ναι. Ναι. Αν πάρεις κάτι από αυτά τα 650, μην ξεχάσεις να μας ειδοποιήσεις. Αφού είναι εδώ, αυτά θα πάρεις. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πάρω από τα 650. Δηλαδή είναι σε ένα σακί που είναι αυτά. Όχι, εγώ δεν θέλω. Και αυτά. Θέλω να πάνε σε καλή μεριά τα 650. Καλιά τους. Να πάνε καλιά τους. Δεν τα θέλω, είμαστε large. Και ξέρεις ότι έχουν φορολογία αυτά τώρα, να τα πάρεις ξαφνικά. Σαν τα λαχεία που σου πλάνε. Τι να το κάνω λαχεία. Όχι, όχι, μα γι' αυτό. Άλλα ντάλλον όλα μαζί. Κωνσταντάρα με το πεπόνι. Η ίδια σκηνή. Λοιπόν, Χατζηδάκη. Ελά, αυτό είναι μια ωραία σκηνή. Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκη, αλλά τι έγινε, όταν το πασάρουμε, αγόρι μου γλυκό, το Χατζηδάκη, και το αποφασίσεις εσύ. Τρώμαξα. Δεν είχα βάλει τελεία, ήταν τρεις τελείες. Και έχουν απελευθερωθεί και οι απολύσεις. Δεν καταλαβαίνω τώρα, θα πρέπει να πούμε. Φύγε, ναι. Μην φύγεις, πάει, γιατί κάτσε κάτω. Μην φύγεις. Γι' αυτό έχουμε αυτή την κυβέρνηση. Απολύσει, συνάδελφο. Ναι, απολυθεί, βεβαίως, συνάδελφο. Και δεν θα το πω επειδή έκανε αυτό, έτσι. Φοβάμαι, μην απολύσει και άλλο συνάδελφο. Μην απολύσει και άλλο συνάδελφο μετά. Δικό μου συνάδελφο δεν είναι αυτό που εννοεί. Λοιπόν, Χατζηδάκη. Υπουργός Περιβάλλοντος και των υπολείπων εκεί έργων. Διαφημιστής της Πρωτέρια του ναι, Μητυλινέου. Ναι, όλα αυτά. Κάθε υπουργός κάτι διαφημίζει. Δεν κατάλαβα. Ναι. Γιατί οι τραγουδιστές εκεί που ηθοποιοί κάνουν διαφημίζει, να μην κάνει ο υπουργός. Όχι, ναι. Εσύ βλέπεις ένα προϊόν που το εμπιστεύεται ο υπουργός. Δεν πάνε να το πάρεις. Καταρχάς υπάρχει ασυμβίβαστο πλέον με όχι, την εργασία του. Όχι. Δεν μπορεί ένας βουλευτής να παριστάνει τον δημοσιογράφο, τον Καραγκιόζη, οτιδήποτε κτλ. Μπορεί. Ή τον ραδιοφωνικό παραγωγό. Μπορεί. Και το υπουργός να μην είναι διαφημιστής. Μα αυτό σου λέω. Γιατί ο ηθοποιός, γιατί ο τραγουδιστής είναι όλες οι δουλειές. Όχι, όχι. Χατζηδάκης λοιπόν που λέγαμε και πριν ο μιλάει Κωστής, για το μικρό. Ο Κωστής, όχι ο καλός. Ο Κωστής, όχι ο καλός. Ο καλός δεν μπορεί να μιλήσει έτσι κι αλλιώς. Για το μικρό και το μεγάλο κράτος. Η Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς είναι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δεν πιστεύουμε στο μεγάλο κράτος. Διαχρονικά αυτή είναι η ιδεολογία μας. Και δεν είχαμε κρύψει και πριν από τις εκλογές ότι θα κινηθούμε προς μια τέτοια κατεύθυνση. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Η Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς είναι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Πείτε μέσα! Δεν είχαμε κρύψει και πριν από τις εκλογές ότι θα κινηθούμε προς μια τέτοια κατεύθυνση. Βγαίνει υπουργός, ο οποίος είναι εκεί για να υπερασπίζεται, να οργανώνει το κράτος. Ναι, κυρίως. Τις υπηρεσίες του κράτους. Και βγαίνει και λέει ότι όχι μόνο αυτός, και οι υπόλοιποι όλου του κόμματος και πολλών κομμάτων και σε αυτή τη χώρα και σε άλλες χώρες. Και λέει: δεν είμαστε για το μεγάλο κράτος. Θα κάνουμε αυτά που έχουμε πει. Θα προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποιήσεις, σε συνεργασίες, σε εκχωρήσεις. Βάλτε όποια λέξη. Προτεκτοράτο είμαστε έτσι κι αλλιώς. Θα κάνουμε εδώ σαν Δήμος, θα λειτουργήσουμε. Ναι, τα απαραίτητα. Πιο μεγάλο κράτος. Γιατί για τότε ψηφίζουμε όλους αυτούς για να υπερασπιστούν το κράτος και στα πολύ δύσκολα, ακόμα και όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία αναλαμβάνει, στο κράτος καταφεύγουν. Άσε που όλη αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία κρατικοδίαιτη ήταν δεκαετίες τώρα και παραμένει. Από αυτό το, ναι, το σπάταλο κράτος. Παρ' όλα αυτά δεν θέλουμε. Αυτοί τρώγανε από το σπάταλο κράτος. Σπάταλο κράτος. Οι Μητσοτάκηδες επίσης. Από το κράτος ζουν. Από αυτό το μεγάλο κράτος ζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Δεκάδες χρόνια τώρα. Είναι μήπως κομμουνιστές, λες. Ακροδεξί δεν είναι, τόπε. Άμα δεν είναι ακροδεξί, είναι όλα τα άλλα. Διότι αυτό που να το πας. Κατευθείαν εκεί πάει. Κράτος. Κατευθείαν εκεί, ναι. Πού μας πρόχνουν. Να πάρει το κράτος τα εργοστάσια σιγά-σιγά. Εγώ μεν, τα έχει πάρει. Εγώ όχι, τα πήρε, τα ξανά. Πήρε τα των χρεοκοπημένων επιχειρηματιών. Όταν είχε έρθει ο Παπανδρέου, θυμάσαι που είχε κάνει. Δεν θυμάσαι, ήσουν εκεί μικρούλης τότε. Είχε κάνει μια, τα ξέρω. Όμως, έναν οργανισμό που είχε μαζέψει πιο μικρός. Όλα τα αποτυχημένα εργοστάσια και εγχειρήματα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Τότε είχαμε σοσιαλισμό όμως, ήταν αλλιώς. Ναι, τα πήρε, τα χρεωθήκαμε όλοι. Τις αποτυχίες των άλλων τώρα, επειδή δεν έχουμε σοσιαλισμό, έχουμε χρεωθεί τις τράπεζες τώρα. 50 δις. Ο περήφανος ελληνικός λαός πληρώνει τις τράπεζες, οι οποίες θα πάρουν και το σπίτι. Σε παίρνουν και τηλέφωνο, σου παίρνουν και έχουν και τα ψηλά γράμματα. Σου βάζουν και χρεώσεις όταν περνάς απ' έξω από το ATM. Άμα δεν το κοιτάξεις. Άμα το κοιτάξεις. Το εικοσάρικο είναι. Δεν σου αρπάζει κατευθείαν με το περνάς απ' έξω. Τι ξέχασες το πιν. Το πιν. Κερατά. Είσαι αφηρημένος. Τι είσαι. Κάποτε έπιανε φανουρόπιτα, τώρα όχι, 5 ευρώ. Τώρα 5 ευρώ θα πάρεις το πιν. Θες, δεν θες. Αυτά είναι δημοκρατικά. Αυτά είναι δημοκρατία. Και ευτυχώς το σπάρουν και το σπίτι, αν έχει ζημία η οικονομία. Όλα αυτά επειδή δεν έχουμε μεγάλο κράτος. Ο Μπουμπούκος, ο υπουργός Υπανάπτυξης. Είπες Μπουμπούκος Υπανάπτυξης και επειδή άκουσε το Χατζηδάκη να λέει ότι δεν θέλουμε μεγάλο κράτος και θα κάνουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί, μπαίνει πρώτος στο ξεπούλημα. Κρατηθείτε! Από 240 κρατηθείτε! Από 240 30 ευρώ! Το ελληνικό. Καμιά μέρα. Το ελληνικό πούλησε. Νομίζω το ελληνικό. Πόσο είπε, ξέπεσε. Από 30 ευρώ πάντως ξέρω. Κατάλαβε. Δεν θέλω να πω πόσο. Μήπως είναι ακριβά. Μήπως απογοητευτεί και φύγει ο επενδυτής. Δεν νομίζω. Να από ό,τι είδω, ο ένας επενδυτής λίγο τον κολοχέρια στον Άδωνη. Θες κυριολεκτικά. Είχε πιάσει μπουτάκι. Ο Άραβας. Σιγά, ο Άραβας, ναι. Δεν είναι και Άραβας, δεν είναι εκεί μέσα. Αυτό που ήταν ο Κυριάκος με το δύο Άραβες και πέντε μέτρα πιο εκεί ήταν ο Άδωνης μόνος του σε μια καρέκλα και μετά στις άλλες φωτογραφίες βλέπουμε και έναν Άραβα. Μαράθηκες. Στεναχωρέθηκα, ναι. Πάντα εδώ τη μοναχικότητα και τη μοναξιά, το διαχωρισμό, όχι διακρίσεις. Πάντως τον φάσωσε λιγάκι, είδα. Του πιάνε το χέρι, το πόδι. Το πόδι, το πόδι. Το μπούτι. Το μπούτι, παιδί μου. Του βάλε χέρι. Λίγο ανέβαινε, ανέβαινε. Τι θυσία κάνει ο Άδωνης για τη χώρα. Του κάτσε. Του κάτσε. Μα τώρα να φασώνονται μπροστά στις κάμερες. Να κάθε χαμουρεύεται με τον Άραβα και να το βλέπουμε εμείς. Ωραίο δεν ήταν. Με ρούχα. Το έχεις ξαναδεί. Ήτανε με ρούχα. Όχι, αλλά. Για φαντάσου το όλο αυτό χωρίς. Α, ναι, αυτό φανταζόμουν. Εντάξει, να διηγείρει τη φαντασία, δεν λέω. Πάντως, έτσι λοιπόν φτάσαμε στα 30 ευρώ. Έτσι έδωσε το 30 ευρώ. Κορό κάνει, ποτό κεράσι. Αυτό ήταν. Τα πάντα. Στο μαυσολείο που θα φτιάξουν εκεί για καζίνο, αυτό το ξενοδοχείο που έχουν δείξει ως μακέτα. Τα πάντα θα γίνουν, φαντάζομαι. Μακέτο. Μακέτο. Έχει μπει, μπαίνει Φλεβάρης και μπουλντόζα καμία, ακόμα. Θα μπαίνανε μέσα στο καλοκαίρι μπουλντόζες. Αυτό θέλω να πω. Το γκρέμισμα δεν είναι τίποτα τώρα, εντάξει. Ποιο γκρέμισμα. Κάτι δεν έχει να γκρεμίσει και τα κτίρια τα παλιά. Έχει να γκρεμίσει 900 κτίρια, αλλά πού είναι η μπουλντόζα, ούτε απ' έξω δεν περνάει. Έχει δημοπρατηθεί, έχει γίνει ο διαγωνισμός. Όχι, τίποτα. Ωραία. Αργούμε, θέλω να πω. Αργούμε. Έχει τις διαδικασίες του. Εντάξει, άντε, ας περιμένουμε. Τι πίστευες τώρα, στις πρώτες 100 μέρες. Όχι. Περάσανε. Έχουν περάσει. Καημένε τώρα. Έχουν περάσει κι άλλες 100 από τότε. Ήταν στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Όχι. Όχι. Ήταν στο Ζάπιο. Είναι τον Αλωνών. Είναι τον Αλωνών. Και το Ζάπιο Αλουνού. Το Ζάπιο Αλουνού. Στη Βουλή χθες έγινε ένας καυγάς και αποδεικνύει το επίπεδο της αισθητικής που εκπέμπεται από το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο. Όχι, δεν παίζει ρόλο εδώ η κυβέρνηση. Παίζει δηλαδή, αλλά δεν είναι οι πρωταγωνιστές της κυβέρνησης. Είναι ο Μιλωνάκης από την Ελληνική Λύση. Αχα. Έκανε και το δημοσιογράφο. Νομίζω ότι ήταν στρατιωτικός παλιά. Ήταν σε διάφορα έτσι κανάλια. Και ο Τζανακόπουλος από κάτω. Μιλάει ο Μιλωνάκης από πάνω. Επεμβαίνει ο Τζανακόπουλος από κάτω και άκου επίπεδο αισθητικής και πολιτικής διαφωνίας. Είσαστε υπεύθυνοι και αφήστε λοιπόν τις ακροδεξιές και προσγειωθείτε στην πραγματικότητα. Κάτσε ρε Τζανακόπουλε, μαζέψου εκεί πέρα. Άντε μπράβο. Σαν πολύ το έχεις τρελάρει μαζέψου και τι μιλάς. Δεν μιλάω εγώ. Θα τα ακούσεις. Θα τα ακούσεις ρε. Θα τα ακούσεις γιατί μιλάω εγώ. Είσαι καλά. Εσύ ανατροπή σου. Εγώ είμαι ρατσιστής. Άντε που είναι καλή απότητα να ξελαμπικάρει το μυαλό σου. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο σε παρακαλώ πολύ. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί σε έχω ενοχλήσει ποτέ. Γιατί να ρίξουμε το επίπεδο. Εσύ να τραπείς. Είναι ωραίο ο προεδρεύων από πάνω. Σας παρακαλώ. Ενώ λένε έλα ρε, κάτσε κάτω ρε. Γιατί να ρίξουμε το επίπεδο. Ναι, ναι, έχει πέσει. Πού είναι το επίπεδο, ξεκίνησε από κάτω. Εκείνη τη στιγμή είναι πεσμένο στα τάρταρα. Όχι, από τη στιγμή που μπήκε η ελληνική λύση στη Βουλή, έτσι κι αλλιώς. Και πριν δεν και ήταν. Και άλλοι πολύ βέβαια. Και πολύ ψηλό πριν. Ήταν όχι, άλλοι πριν όχι, την λέω. Ελληνική λύση. Αλλά δεν έχει τώρα και απαιτήσει από το Μιλονάκι. Όχι, απαιτήσει δεν έχω από το Μιλονάκι. Αυτοί έχουν πιει τα τελοπών. Φαντάζομαι. Ο Βελόπουλος τα κατάει μόνο για τον κόσμο. Του βλέπω όλου υγιεί, κάτι θα έχουν πάρει. Όλου υγιεί του βλέπει. Ναι. Έχει πάει το τυφλοπόν. Τους έχω θερμο. Εσύ. Θερμο. Τον καβοπόν. Θερμομετρήσει. Του θερμομετράω όταν βγαίνουν στα κανάλια. Mm-hmm. Γι' αυτό. Το προσφυγικό βρίσκεται σε έξαρση και θα βρίσκεται. Δεν είναι, είναι ένα σύνθετο θέμα έτσι κι αλλιώς. Είναι μια καλή μπίζνα, οπότε θα βρίσκεται έτσι κι αλλιώς. Είναι ως μπίζνα βρισκόταν πάντα. Βρίσκεται τώρα με τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και των νησιών, με τους φασίστες που ξεμητήσανε και κάνουν τάγματα εφόδου, φτιάχνουν και πάνε και ψάχνουν μαγαζιά στη Μυτιλίνη, κάνουν εφόδους με μαύρες κουκούλες πάλι, μπαίνουν στα χωριά, ψάχνουν να δουν τι γίνεται. Έχει μπλεχτεί λίγο το θέμα, αλλά εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Αφού είναι ο Μηταράκης, δεν είναι. Επειδή είναι ο Μηταράκης. Έχει πάρει το δρόμο του. Έχει πάρει το δρόμο. Νομίζω τελειώνει. Είναι θέμα ημερών. Πριν το καλοκαίρι. Πριν μπει η μπουλντόζα στο ελληνικό, θα έχει τελειώσει το προσφυγικό. Εγώ είμαι σίγουρο. Ναι, ναι. Έχουν εδώ και τα προσφυγικά. Όμω το έχουν πει ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν αδειάσει όλα. Το έχουν πει αυτό, ναι. Λοιπόν, πριν από το προσφυγικό ή ταυτόχρονα θα μπαίνει η μπουλντόζα εδώ και θα αδειάζουν και τα νησιά. Είμαι σίγουρο θα γίνει κάποιο. Είναι το ίδιο λε αποτελεσματική ο Μηταράκης με τον Άδωνη, ξέρω εγώ. Όχι, ο Μηταράκης είναι πιο πάνω. Είναι πιο πάνω. Άρα λίγο πάνω. Πριν τότε να περιμένουμε. Ο Μηταράκης όταν ήταν στην προηγούμενη θητεία υφυπουργός, τι ήταν, Σαμαρά, κάτι ήταν εκεί. Okay, έχει ξαναυπάρξει. Έχει ξαναυπάρξει, μπράβο. Ναι. Εκεί λοιπόν ο Μηταράκης μιλούσε για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μίλα. Ναι. Πάντα δημοκρατικά φαντάζομαι. Άλλαξε όμως το αρχικό φωνήεν για να καταλάβουμε τι λέει. Έχει γίνει με νομοθετική παρέμβαση της Βουλής παράκαμψη του Ουσουρού. Στηρίζουμε τη συγκρότηση του Ουσουρού. Υπήρχε Ουσουρού. Καταργήθηκε το Ουσουρού. Αν θέλετε να συσταθεί αύριο το πρωί το Ουσουρού. Αυτό είναι το άσημο, δεν είναι. Ναι, ο Ουσουρού είναι και ένα γιου μπροστά. Τι είναι αυτός ο υπουργός, βουλευτής, πολιτικός παράγων που το Ουσουρού, που το ξέρουν όλοι, το λέει Ουσουρού. Και το ΦΠΑ κάποια στιγμή το είπαμε ΦΠΑ. Τι θες τώρα. Ναι, και το Ουσουρού το λέμε Ρουσού καμιά φορά. Ρουσού. Ναι, ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Τέτοιου τύπου λάθη, αλλά το έψιλον, το εθνικό να το κάνεις ου. Θέλει μια διαδρομή με στο μυαλό, ρε παιδί μου. Τα κύτταρα του εγκεφάλου παθαίνουν μια ανατάραξη εκεί μέσα. Πώς είναι το ευρώ που είναι, γράφεται euro ενώ είναι έψιλον ου, γιου. Και Eurovision. Euro, έτσι κάπως. Έτσι το είδε. Το εθνικό δεν είναι έψιλον, ένα έψιλον να. Πού ξέρεις ότι είναι ελληνικά. Είναι και λέξη εθνικό. Πού ξέρεις ότι είναι στα ελληνικά. Εθνικό, πώς το λέμε. Ή, μπορεί να είναι ή. Κάτι. Λοιπόν, Ουσουρού το έλεγε τέλος πάντων. Αυτό δεν θέλουμε τώρα να δείξουμε ότι ο Μηταράκης επειδή έλεγε το ΕΟΥ δεν θα τα πάει καλά στο τι προσφυγικό. Τι σχέση έχει καταρχάς. Μπορεί να μιλάει και ξένες γλώσσες, άρα να συνεννοηθεί καλύτερα. Εγώ τον πιστεύω και για έναν άλλο λόγο. Μπράβο. Τον πιστεύω πάρα πολύ τον Μηταράκη. Δεν έχει λόγο. Όχι, έχει. Ότι ήταν, αν θυμάσαι, που το θυμάσαι τώρα, θα το θυμηθούμε όλοι οι ακροατές. Ναι, ναι. Ήταν ο πρώτος και ο μόνος υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης. Που είχε γλύψει Σαμαρά περισσότερο. Όχι, όχι, όχι. Μα τι λες. Είχε διώξει την Τρόικα. Καταρχήν, μιλάτε σε μένα που έχω διώξει τεχνικά κλιμάκια από την Ελλάδα. Δεν λέω για σας, λέω για τους υπουργούς. Θυμάστε την ιστορία με τον Ράιχεμπαχ που είχα διώξει τα ολλανδικά κλιμάκια λόγω απρεπής συμπεριφοράς από την Ελλάδα. Έχετε δύο ίδιες πια. Πείτε μας την ιστορία να την ακούσουμε. Όταν είχαν έρθει τα τεχνικά κλιμάκια των Ολλανδών τότε με τη συμφωνία για το εξωτερικό εμπόριο, το οποίο είχαν μια απρεπή συμφωνία στο Υπουργείο, ζήτησα από τον κύριο Ράιχεμπαχ άμεσα να τερματιστεί αυτό το κλιμάκιο και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτό δεν είχε αλλάξει ο όλοι το θυμόμαστε αυτό. Εγώ θυμάμαι να έχει γίνει χαμός τότε. Ο Ράχεμπαχ είχε θέσει θέμα. Είχε διώξει κλιμάκιο της Τρόικας, ο Μηταράκης. Τσίσα η Τρόικα τότε, θυμάσαι. Το θυμάται κανείς αυτό. Χεσμένοι μετά που δεν ερχόντουσαν, λένε τώρα θα έρθουμε. Είναι ο Μηταράκης στη χώρα. Να βγάλω προς πίσω. Ναι. Ερχόταν τίποτε. Η Τρόικα και τρίζαν όλοι. Βαράγαν προσοχές, ακούγονταν 100 μέτρα από τα Υπουργεία. Και είχε διώξει ο Μηταράκης το Ράχεμπαχ. Εντάξει. Γιατί κάτι και ο Βενιζέλος έλεγε παλιά ότι είχε διώξει κι αυτός. Στα ρεπό του τώρα. Όχι στα κανονικά. Στα κανονικά έδερνε. Οπότε τυχερή ήταν ο Ράιχεμπαχ. και το επικάλυπτε. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω θα τα πάει πάρα πολύ καλά στο προσφυγικό. Φαίνεται άλλωστε. Και γι' αυτό. Είναι ο τέταρτος ειδικός που αναλαμβάνει μέσα σε 8 μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχουν αλλάξει. Δεν είχε υπουργείο, το βάλανε άλλο. Βάλανε στον στρατηγό. Πήραν από τον στρατηγό, πήγε ο Χρυσοχοίδης, βγάλανε από τον Χρυσοχοίδη, πήγε ο Κουμοτσάκος, τον πήγαν από εδώ από εκεί. Τώρα έκατσε στο μηταράκι όλο αυτό. Στη χειρότερη στιγμή. Στην καλύτερη περίπτωση. Έκατσε στο μηταράκι. Στη χειρότερη στιγμή, στην καλύτερη περίπτωση. Ναι, ναι, ανθρώπου. 23.000 έχει μόρια. Από 10 που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και που έχει φτιαχτεί για 2.500. Μα έρχονται συνεχώς γι' αυτό. Φύγαν 20.000, είπε και ήρθαν άλλοι. Ήρθαν 200. Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ αισιόδοξο όλο αυτό και θα φτιαχτούν και τα πλωτά φράγματα. Είναι η λύση σε όλο αυτό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Α, δεν είναι το ίση, η λύση. Όχι. Α. Και θα είναι από ό,τι άκουγα αναλυτικά, είναι 60 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και 60 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ένας καλός δίτης το περνάει από κάτω. Τι δίτης. Όλοι το περνάει. Του κάνεις μια έτσι και περνάς. 60 και 60 πλαστικό. Σαν και αυτό που έχουν ανάμεσα για να μην πάνε μπουκάλια, μην βαθιά στη θάλασσα. Ναι, αυτό. Στις, που έχουν πλάζ. Στις πλάζες. Τα jet ski να βλέπουν να μην μπει μέσα κανένα. Ναι, αυτό. Αυτό θα αποτρέψει τους αποφασισμένους. Τα jet ski, καταρχάς. Για αρχή, όλο δεν περνάει κανείς. Τζίρο... Κανείς δεν περνάει με jet ski, έτσι. Όχι, με jet ski. Θα σκοτωθείς. Άρα, ναι, όποιος μετανάστης, πρόσφυγας, λάθρο μετανάστης που λένε αυτοί που θέλουν. Όποιος λάθρο μετανάστης έρθει με jet ski δεν περνάει, τον διώξαμε. Δεν περνάει, τον έχουμε διώξει. Για πόσα χιλιόμετρα. 2.700. 2.700. Όποιος κάνει το λάθος. Στα 2.700 αυτά και πάει να κάνει καμιά μαγιά. Είμαι σίγουρος θα βρεθεί Πόντιος Βαρκάρης που θα πάνε να περάσει από αυτά τα 2.700. Ενώ υπάρχουν άλλα 680 χιλιόμετρα ελεύθερης πρόσβασης. Θα πάει να περάσουν από αυτά τα 2.700. Και για μήπως να... εκείνο το πέρασμα όμως. Γιατί και στα νησιά, ας πούμε, το Blue Star δεν θα πάει, όπου θες εσύ. Θα πάει μια συγκεκριμένη γραμμή. Τα 2.700 θα αποτρέψουν. Ή θα αποτρέψει, εγώ λέω να βάλουμε και παντού. Από πάνω σκάτω. Θα αποτρέψει αυτό με τόσα δισεκατομμύρια κέρδη. Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Με τέτοιες πιέσεις, με τέτοια ανοχή από τη Γερμανία και τις άλλες μεγάλες χώρες. Υποβρύχει ο Ερντογάν. Με υποβρύχει ο Ερντογάν. Με πυράβλους από πάνω θα τους στέλνει. Όπως θέλει θα τους στέλνει. Δεν αποτρέπεται τίποτα. Δεν μπορεί κανείς να αποτρέψει τίποτα από όλα αυτά. Όταν είναι άνθρωποι αδύναμοι, με κακουχίες και υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία γύρω από αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά είναι κωμικά που μόνο αυτή η κυβέρνηση τα λέει σε συνδυασμό με το ότι είχε αέρα και μπήκε μέσα το τουρκικό πλοίο. Είναι αναλόγου επίπεδου και σοβαρότητας επιχείρημα. Δεν περιμένεις εδώ κάτι άλλο. Εδώ, όχι, δεν περιμένεις κάτι άλλο. Απλά αργήσανε. Φύγαν 8 μήνες με μια σοβαροφάνεια. Εμείς εδώ κάναμε την πρόταση προχθές, θα την ακούσουμε για άλλη μια φορά. Γιατί η ΣΥΤΑ είναι η λύση, δεν είναι αυτό το πλαστικό 60 κάτω. Όχι, η έξυπνη ΣΥΤΑ. Η έξυπνη ΣΥΤΑ είναι. Να έχει μαγνητάκια, να έχει. Ναι, κανονικά. Έχει γεμίσει το νησί σας με πρόσφυγες. Βλέπετε παντού ασυνόδευτα ανήλικα. Σας ενοχλούν οι μετανάστες. Η έξυπνη ΣΥΤΑ ήρθε για να σας απαλλάξει από τους ενοχλητικούς κατατρεγμένους. Είχαμε γεμίσει λαθρομετανάστες. Κινδύνευε η ζωή μας και η υγεία μας. Φοβόμουν μην πάθω τύφο, ελονοσία ή μαγουλάδες. Τώρα που θα μπει η έξυπνη ΣΥΤΑ από την κυβέρνηση, θα ζήσω σε καθαρό νησί. Δεν θα περνάει τίποτα. Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως και του επιτελικού κράτους, σε όλο το μήκος των ακτογραμμών με την Τουρκία, τοποθετείται η έξυπνη ΣΥΤΑ. Λίμνος, Χίος, Σάμος, Λέσβος Μυτιλίνη, Λέρος θα έχουν πια την προστασία που χρειάζονται. Η έξυπνη ΣΥΤΑ δεν είναι μία απλή ΣΥΤΑ. Είναι η πρωτοποριακή ΣΥΤΑ που κρατάει μακριά τους ανεπιθύμητους ανθρώπους. Τοποθετείται πανεύκολα από ειδική εταιρεία. Θα κρεμαστεί από ύψους 50 μέτρων, από ειδικό ενιαίο σκηνή που θα ξεκινά από τη Θράκη και θα καταλήγει στη Ρόδο. Θα κρεμιέται από αυτό το σκηνή και θα ακουμπά την επιφάνεια της θάλασσας σε μήκος 700 χιλιόμετρων, εμποδίζοντας έτσι τις λέμβους να περνούν. Θα ανοίγει μόνο για ειδικούς σκοπούς και θα ξανακλίνει αυτόματα χάρη στα ειδικά μαγνητάκια που διαθέτει. Θα είναι σε χρώμα γαλάζιο για να ταιριάζει με τις αποχρώσεις του μπλε της θάλασσας. Τώρα πια απολαμβάνουμε το καλοκαίρι στα νησιά μας χωρίς ενοχλητικούς πρόσφυγες, μετανάστες, αλλά και κουνούπια. Με την έξυπνη ΣΥΤΑ καθαρίζουμε τα νησιά μας, καθαρίζουμε τα σπίτια μας. Το πράγμα είχε παραπάει. Κάτι έπρεπε να γίνει και για μας τους νησιώτες. Μπράβο στον Κυριάκο που το σκέφτηκε. Με την έξυπνη ΣΥΤΑ θα κοιμόμαστε ήσυχοι. Δεν είμαι ρατσιστής, με ξέρετε. Αλλά ελάθρο να πάνε να πνιγούν παραπέρα. Έξυπνη Σίτα από τη Θράκη έως τη Ρόδο. Και νικήσαμε το φόβο. Δώρο με την Έξυπνη Σίτα, το βίντεο της επίσκεψης του Άδωνη Γεωργιάδη στο Auschwitz και δύο τσεκούρια. Έξυπνη Σίτα. Κάνει τη ζωή εύκολη και ηρεμή για κάθε δεξιό, ακροδεξιό, ρατσιστή, φασίστα της διπλανής πόρτας. Νέα Δημοκρατία. Η μαλακία πάει σύννεφο. Αυτή είναι η λύση. Πάει θάλασσα, θα το πει σωστό. Εντάξει, εδώ πάει θάλασσα, αλλά και το σύννεφο όταν βρέχει, πάει στη θάλασσα. Με ναι, και το σύννεφο έγινε βροχή. Και η εξάτμιση ξαναγυρίζει. Εξάτμιση. Η εξάτμιση. Του νερού. Καλά, Θεόφιλος. Όχι, όχι. Όταν εδώ τραβάει ο ουρανός, εξάτμιση. Εξάτμιζεται το νερό. Καλά το λέω. Είπα εξάτμιση και μου ήρθε και εμένα εξάτμιση αυτοκινήτου, ενώ είναι η φυσική διαδικασία κτλ. Λέει εδώ ένας ακροατής ο Χάρης, παρακαλούμε για λόγους αξιοπιστίας σας. Δικιά μας, πάει καλά. Ναι, τέλος πάντων. Μη δίνετε ψεύτικα νούμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραδίδει τη Μόρια με 3.000 κόσμο και όχι 10.000. 3.000 ήταν οι αρχικές προδιαγραφές, αγαπητέ Χάρη. Γι' αυτό φτιάχτηκε αυτός ο οικισμός εκεί, το στρατόπεδο συγκέντρωση, για να χωράει 2.500 με 3.000. Αυτό κράτησε την πρώτη μέρα μόνο. Μετά άρχισε να φορτώνει, να φορτώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε γύρω στις 8 με 10.000 τον Ιούνιο και τώρα έχει υπερδιπλασιαστεί από τον Ιούνιο και μετά. Υπήρχαν θέματα και όσο κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Μόρια, γιατί πάνε τώρα όλοι οι υπουργοί εκεί και το βλέπουν ως κολαστήριο όλο αυτό. Πήγε ο Πολάκης, ανακάλυψε ναι, τι γίνεται. Ότι δεν ήταν πριν. Ότι πριν δεν ήταν. Ότι δεν πέθαναν από το χιόνι εκεί πέρα τίποτα, πριν. Τίποτα, δεν αυτοκτονούσαν, δεν βιάζανε. Έστω και μια φορά στο εξάμεινο που είχε πει ο Δρίτσας. Ναι, που εντάξει, μια φορά είναι οκ okay στο εξάμεινο. Ναι, ρε παιδί μου, το είχε πει. Δηλαδή δρίτσας. Μαθηματικά να το πάρει, δηλαδή, είναι στο περιθώριο λάθος. Όλο αυτό το θελοντικό κίνημα ανεγκέφαλων που θεωρούν ότι όλα γίνανε καλά επί 4,5 χρόνια. Καταψηφίστηκε η κυβέρνηση και τώρα δεν πρέπει να λέμε τίποτα για τα λάθη που έγιναν πριν 4,5 χρόνια ή κατά τη διάρκεια των 4,5 χρόνων. Όλοι αυτοί που τα λένε αυτά έτσι, που για το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Πώς νιώθουν που ο Τσίπρας το κάνει Πασόκ πλέον απροκάλυπτα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το κάνει Πασόκ. Αυτό που προσπαθεί να το κάνει προκάλυπτα, όλα καλά παιδιά. Ναι, δεν έχουν θέμα. Εντάξει, είμαστε δεν αριστερά. Έχουν θέμα. Mm. Δεν του νοιάζει. Okay. Καρέκλα μπορεί να έρθει. Όλα αυτά τα τρόλ να πάρουν μια αναμιστουλάκο να μπορούν να πορεύονται. Πού να προωθηθούν και όλα αυτά, πού να προωθηθούν. Κάτι, ναι. Οι υπόλοιποι όμως είχαν απορροφηθεί όλα αυτά. Είχαν απορροφηθεί, ναι, ναι. Τώρα έβλεπες, δεν παίζει το μεροκάμα. Πόσο οργανωμένα κάνανε. Αλλά η δουλειά δεν είναι ντροπή. Όχι, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ήξερε τι ποσιά είναι, βέβαια. Ο Πολάκης δεν ήρθε στην παράσταση ο Πολάκης προχθές, στα Χανιά που πήγα. Ναι. Δεν ήρθε, το περίμενα εκεί πώς και πώς. Εντάξει, ήταν στη Μόρια. Είχε πάει η Μόρια. Έκλαιγε για τη Μόρια εκείνο το βράδυ, δεν μπορούσε να. Δεν θα ερχόταν κιόλα σε σένα. Τι γιατί δεν έρχονταν, είναι κομπλεξικό. Έχει ζεϊμπέκικο που χορεύεται εκεί, έχει βάζει κανένα ζεϊμπέκικο. Δεν έβαζε ζεϊμπέκικο, αλλά χορεύει ο κόσμος. Ολόκληρο κείμενο έχω για τον Πολάκη. Δεν έχει σημασία. Άμα δεν χορεύει, δεν έχει νόημα να έρθει. Ναι. Πρέπει να δίνει χώρο για να έρθει. Θα μπορούσε αν ήθελε κάτι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια τη Πέμπτη. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Τι μου, ποιο μου έγκρισε. Εγώ. Εσύ, ναι. Δεν ακούσατε πριν που έβαλε το λάθος. Radio Παπάκι παραπολιτικά. Στον ήχο και στα λάθη, ο Παναγιώτης Χάλαρης. GR είναι η ηλεκτρονική. Διεύθυνση, ακολουθούν διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ακροδεξί δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μια σαχλαμάρα, λυπάμαι που το λέω έτσι. Και δεν πρέπει να λέμε σαχλαμάρες. Γιατί τώρα να πούμε τώρα, όχι, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ξυπνάδες. Μόνο, όχι, σοβαρά θα σοβαρά. Κάνει ξυπνάδες. Είπαν έχει αριστερούς μέσα. Όχι ακόμα, αυτό θα ήταν μεγάλη σαχλαμάρα και μπουρδα, αλλά δεν το έχει πει ακόμα. Ενώ αυτό με του ακροδεξιού δεν είναι. Όχι, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είναι για να το λέω ο Πρωθυπουργό. Έχει τσεκάρει. Είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης. Καλέ, είναι δυνατόν να λέει χαζομάρα ο Πρωθυπουργό. Ο φιλελεύθερος να. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί όλοι το λένε έτσι. Ο Πρωθυπουργό, ο Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης. Το λένε όλοι. Αυτό είναι ο τίτλο. Ναι. Αν ακούσει βουλευτή να δίνει συνέντευξη, είναι ο Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης. Το λένε όλοι μαζί. Τα τσικό οι γλύφτε οι δημοσιογράφοι το ίδιο. Δεν το συζητώ κανονικά. Λέει εδώ ένας ακροατής ο Σπύρος, σε συνέχεια με την έξυπνη σίτα και το πλωτό φράγμα που θα μπει στο Αιγαίο, μήπως βοηθήσει και την οικονομία να βάλουν και σταθμό διοδίων στο πλωτό φράγμα. Α. Καλή ιδέα, δεν είναι κακή. Τι κάνει ο Μπόμπολας. Σιγά σιγά. Τι μόνο τη νέα οδό. Ναι. Την Αττική. Μάλλον. Λοιπόν, η παράσταση του Αποστόλη στα Χανιά ήταν εκπληκτική. Ναι, το ξέρω. Εδώ, τι μου το λες, δεν το ξέρω. Δεν το λέω για σένα που το ξέρω. Εδώ σαν μια εκλεκτική παράσταση. Δεν υπάρχει παρόμοια πολιτική σάτυρα σήμερα. Αν δεν υπήρχατε εσείς, θα μέναμε μονάχα με τους συναδέλφους που κάνουν εκπομπές. Συνεχίστε έτσι, Πέτρος. Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο, να είσαι καλά. Ναι. Θα πάρει τα λεφτά που σου αναλογούν, Πέτρο. Θα σταλούν σε λογαριασμό σε IBAN. Αυτά που θα κάνω τώρα, θα τα περάσω τώρα. Περάσε τα τώρα κατευθείαν, γιατί του είχαμε πει να το στείλουμε στην εκπομπή και το έστειλε ο άνθρωπος κατευθείαν. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα θα πάμε. Στα Γιάννενα. την Παρασκευή. Ναι, από εδώ και πέρα θα πάμε στα Γιάννενα, επειδή ήταν το θέμα. Ναι. Την Παρασκευή παίζουμε στα Γιάννενα, στον Πολυχώρο Αγορά. Και το Σάββατο στην Πάτρα, στο Γκέτο. Φέτος παίζουμε στο Γκέτο. Πέρυσι παίζαμε. Πού παίζαμε πέρυσι? Σε ένα άλλο περίεργο πάλι, δεν θυμάμαι. Φέτος παίζουμε στο Γκέτο, λοιπόν. Πού πάμε και τα βρίσκουμε, τα ονόματα. Στην Στρούγκα παίζαμε. Όχι στη Στρούγκα, Στρούγκα στην Φιλαδέλφια. Στην Πάτρα, Γιάφκα. Στη Γιάφκα. Πέρυσι παίζαμε στη Γιάφκα. Φέτος παίζουμε στο Γκέτο. Πατρινή που έχουν τέτοια ονόματα. Έτσι. Λοιπόν, το κομμουνιστή δήμαρχο, τι περιμένει. Τι περιμένει, πάλι τώρα. Καλά. Λοιπόν, οπότε, Παρασκευή στα Γιάννα για μια παράσταση, Πίτσες Μπλε, Πολυχώρος Αγορά και το Σάββατο στο Γκέτο στην Πάτρα. Οπότε, πατρινή όλων των χωριών, ενωθείτε. Των γύρω χωριών, ενωθείτε. Λέει εδώ ο Χάρης που έστειλε πριν για τη Μόρια, μου λέει και πριν κόλαση ήταν η Μόρια και τώρα ακόμη περισσότερο. Όμως κάνεις λάθος στα νούμερα, δεν ήταν 10.000 το καλοκαίρι. Εντάξει, εγώ θυμάμαι να λέμε 8 με 10.000. Και 6 να ήταν και 5 να ήταν και 12 να ήταν, οι συνθήκες ήταν τραγικές έτσι κι αλλιώς. Και για τους 3.000 που ήταν η αρχική προδιαγραφή. Δεν είναι για 3 φτιαγμένο. Μάλλον είναι για 3. Και για 3,5 να έχει. Και για 3 να είναι φτιαγμένο είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης. Δηλαδή, ναι, ναι. Πόσο μάλλον που δεν είναι 3, είναι 23 τώρα, δεν το συζητάμε. Έχουν βγει και απ' έξω και πάνε και παραπέρα. Και επειδή θέτει μετά κάτι άλλο, προφανώς δεν εννοούσα σε ένα σιριζοτρόλ. Έχουμε τα σιριζοτρόλ, είναι στο Twitter, εκεί αναπτύσσεται ο ιός αυτός. Ο Κουξάκη. Τον Σιριζάκη. Το Σιριζοϊός. Δεν εννοούσα εσένα. Προφανώς υπάρχουν και έντιμοι άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοροϊδοϊός είναι αυτός. Ό,τι θες βάλε. Προφανώς υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ που όντως έχουν φάει και δακρυγόν, έχουν αγωνιστεί και ήλπισαν σε αυτή την κυβέρνηση και προσπαθούν, βλέπουν καλά και συγχύζονται ακόμη και τώρα όταν καμιά φορά επισημάνουμε το ψέμα του ΣΥΡΙΖΑ και την κοροϊδία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει ακόμη και τώρα. Έγινε ένα ακόμα κυβέρνηση. Τότε ήταν στο πρώτο στόχο αστρολογικό. Τώρα είναι αντιπολίτευση και πάει και μας κοροϊδεύει και τώρα που είναι αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή βγαίνει ο παπάς, θα σου πω. Έχει. Όχι, όχι, οι άλλοι ασχολιόντουσαν με. Επειδή ήταν λίγο πιο έμπειροι, ασχολιόντουσαν με το πώς θα ξαναπάρουν την εξουσία. Αρπακτικά αρχίζαν όταν πέφτανε στην αντιπολίτευση. Γιατί δεν εκτιμάμε ότι δεν είναι αρπακτικό άνθρωπο ή ότι είναι άμπαλο αρπακτικό. Εδώ, μα βγαίνει ο παπάς, θα ακούσουμε τώρα. Βγαίνει ο παπάς για την πρώτη κατοικία. Ναι. Τους πληστηριασμούς που λήγει η ημερομηνία 30 Απριλίου και από Πρωτομαγιά θα γίνουν αυτά που είπε και ο Άδωνης ότι πρέπει να γίνονται, γιατί στον καπιταλισμό δεν είναι σωστό είναι να γίνονται. Είναι ζημία αλλιώς και πόση τράπεζα θα δώσει δάνειο, άμα βγαίνει, δεν έχει λοιπόν, να πάρει. Βγαίνει ο Νίκος Παπάς, ναι. Ο Νίκος Παπάς και λέει. Άρα εσείς το έχετε δεδομένο ότι θα είναι έκθετη η πρώτη κατοικία από 1η Μαΐου. Είναι απολύτως βέβαιο αυτό. Ναι. Εμείς θα κάνουμε και την νομοθετική μας πρόταση και κυρίως αυτό που πρέπει να συμβεί. Το μείζον ζήτημα είναι να δημιουργηθεί ένα μέτωπο πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων για την υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας. Δεν υπάρχει οικονομία η οποία πηγαίνει καλύτερα όταν ο κόσμος χάνει τα σπίτια του. Εδώ λοιπόν ανήγγειλε, προανήγγειλε μέτωπο για την υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας. Ωραία. Δεν ήταν 4,5 χρόνια υπουργοί και κυβέρνηση. Αν ήθελαν, δεν το λύνανε το θέμα με τη μία. Έπρεπε να συγκροτηθεί τώρα το μέτωπο. Ναι, μα ποιο θα πάει να κάνει μέτωπο με κάποιον που είχε την ευκαιρία επί 4,5 χρόνια. Το έλεγε στις διακηρύξεις του, στις άχθειες, δεν θα πάρει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Με το που ήρθαν στην κυβέρνηση, θα πούνε οι ίδιοι, μας πίεσε η Τρόικα. Αλλά περίμενα να μην τους πίεζε η Τρόικα, ειδικά για αυτό το θέμα. Μια χαρά είχαν στείλει τους μπάτσους στους πληστηριασμούς, βέβαια. Προφανώς, δεν είχαν ρίξει λίγο ξύλο οι μπάτσοι του ΣΥΡΙΖΑ στους πληστηριασμούς. Μέσα στο ειρηνοδικείο, δακρυγόναμε σε κλειστό χώρο, είχαν φύγει σπίτια. Προσαγωγές. Πρώτες κατοικίες, όχι των πλουσίων που βγαίνουν και λένε, πρώτες κατοικίες. Υπήρχαν κινήματα, ο Λαφαζάνης, το Πάμε, που πήγαιναν, τα υπερασπιζόντουσαν, αντιμετωπίζουν δίκες. Η ζωή. Πολλοί από αυτούς, η ζωή μέσα σε όλα. Αντιμετωπίζουν δίκες πάρα πολλοί από όλους αυτούς. Και τώρα θυμήθηκε ο παπάς. Να πει γιατί. Εδώ είναι η κοροϊδία που λέμε. Εδώ είναι η κοροϊδία και έχουν χάσει εντελώς σε σοβαρούς ανθρώπους κάθε σοβαρότητα που θα μπορούσαν να έχουν. Και βγαίνει και λέει να κάνουμε μέτωπο. Πάμε όλοι με τον παπά να σώσουμε τα σπίτια που δεν τα σώσε αυτός που μπορούσε εννοείται να τα σώσει. Αλλά θα τα σώσουμε τώρα. Παπά. Επειδή είναι Νέα Δημοκρατία. Και αν έρθουν πάλι στα πράγματα θα λένε ναι, λέγαμε, αλλά τώρα μας πιέζει ο τάδε φορέας, η τάδε Ευρωπαϊκή Ένωση, η τάδε τράπεζα. Έτσι το ξέρω κι εγώ. Τι είναι αυτό. Αυτή η αιμονή σου με το ΣΥΡΙΖΑ ενώ έχουμε δεξιά εδώ και τόσο καιρό. Αιμονή με την αλητεία είναι. Δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αιμονή με την αλητεία. Λίγο και στην κυβέρνηση. Αιμονή με την αλητεία. Με την αλητεία. Λέγαμε πριν. Ξεκινήσαμε με Κυριάκο. Λέγαμε για το φράγμα. Θα περάσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, θα περάσουμε σε όποιον μας μειώνει, μας υποτιμά την νοημοσύνη. Σε αυτό θα περάσουμε. Εμείς θέλουμε υποτιμημένοι. Δεν τους ψηφίζαμε, δεν θέλαμε υποτιμημένοι. Λοιπόν, Απόδειξη αυτών ότι επί 4,5 χρόνια ήταν και γουστάραν τους πληστηριασμούς, και ας λέει τώρα ο παπάς για μέτωπο, είναι οι τρεις υπουργοί που θα ακολουθήσουν: Τσακαλώτος, Κοντονής, Σταθάκης. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη παραπληροφόρηση. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί, όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Μπράβο! Θέλω να σας πω ότι η διαδικασία αυτή των ηλεκτρονικών πληστηριασμών είναι μια απολύτως θετική διαδικασία. Μπράβο! Η κυβέρνηση είναι απόλυτα σαφή στο θέμα. Οι πληστηριασμοί θα προχωρήσουν. Δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού. Μπράβο! Αυτά. Οι υπουργοί και ο Τσακαλώτος που χαιρόντουσαν τα ευχάριστα γεγονότα, τους κάναν και ηλεκτρονικούς για να μην βλέπει μπροστά στο ειρηνοδικείο, να μην έχει ψυχολογικό κόστος. Άκου να δεις τώρα. Η αριστερά αυτά που θέλει να κάνει και μέτωπο. Που όντως λήγει η ημερομηνία η τελική 30 Απριλίου, που ήταν να λήξει 30 Δεκεμβρίου επί ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτειναν αυτοί 4 μήνες και βγαίνει τώρα ο Άδωνης και λέει: πρέπει αυτά να τα μαζέψουμε τα σπίτια, γιατί είναι ζημιά. Και πάνω απ' όλα οι τράπεζες, γιατί οι τράπεζες δεν πρέπει να έχουν ζημιά. Και όταν είχαν ζημιά, τη χρεωθήκαμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η αριστερά όμως, να έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Να στο κάνει ηλεκτρονικό. Και επειδή να τώρα το κάνει κομπιούτερ, μην είναι, έχουμε τώρα μεταξύ μας να συγκινιόμαστε, να επηρεαζόμαστε. Αυτό είναι η αριστερά. Και επειδή πολλοί που μας ακούνε θα λένε τώρα δεν έγινε. Επιμένουν, υπάρχουν ΣΥΡΙΖΑΙ μικροί έτσι κάτω στις γειτονιές που λένε δεν έγινε πρώτης κατοικίας πληστηριασμός. Mm. Έγιναν πολλοί πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει ο πρώτος σταυρού στην Κεντρική Επιτροπή, Νίκος Φίλης. Έχει δεσμευτεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση απέναντι στους πιστωτές να κάνουμε 20.000 πληστηριασμούς μέσα στο 18. Και άλλες 20-24.000 μέσα στο 19. 40 και 50.000 σπίτια δεν είναι σπίτια πλουσίων παταξίδων. Είναι μικρή και μεσαία, λαϊκή θα έλεγα, ναι, κατοικία. Εδώ μιλάει με αριθμούς ο Νίκος Φίλης. Είναι παλιά η δήλωση του 19 που έλεγε τι ακριβώς έπρεπε να κάνει το 18 και το 19. Τι δεσμεύσεις είχε αναλάβει επειδή τους πίεσαν. Έτσι θα κάνουμε μέτωπο. Με αυτούς θα κάνουμε μέτωπο. Γιατί κοροϊδεύουν την κοινωνία τώρα αυτή σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και είμαι σίγουρος θα πάει ο Νίκος Παπάς ειδικά. Είναι ευαίσθητος αυτά. Θα πάει μπροστά, θα είναι και στα συλλαλητήρια, θα είναι και στις τράπεζες, θα είναι και στις κατοικίες από κάτω για να κοροϊδέψουν εντολώς. Και να συνθήματα και να το ένα και να το άλλο. Χαμός, προξήματα και θα πέσει να σώσει την πρώτη κατοικία. Στέλνουν εδώ, μου στέλνουν ένα άρθρο από το Έθνος καλοκαιρινό, ότι τουλάχιστον 10.000 πρόσφυγες στο κέντρο υποδοχής στη Μόρια. Και εγώ 10.000 το καλοκαίρι. Ο Χάρης εδώ είναι. Το καλοκαίρι που πέρασε, έτσι. Μου λέει: δεν έχουμε καμιά κόρα με το ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά. Εγώ μαζί σας συμφωνώ. Δεν αλλάζει με ποιο τρόπο το σύστημα. Οκ. Okay. Απλά και εγώ θυμάμαι 10.000 το καλοκαίρι. Αλλά και 8 να είναι και 9 να είναι. Βέβαια, άνθρωποι είναι όλοι αυτοί. Και τώρα παίζουμε εμείς με τους αριθμούς. Προφανώς ήταν διπλάσια από όσους χωρούσε ο συγκεκριμένος χώρος. Τώρα είναι, δεν το συζητάμε. Είναι και μέσα σε 10-15 μέρες. Από 20 έγινε 22-23, άκουγα χθες. Ανεβαίνει κάθε μέρα συνεχώς. Οπότε, όλα αυτά που γίνονται στη Μυτιλίνη, όλα αυτά που συζητάμε εμείς εδώ από την και καλά ασφαλειά μας της Αθήνας εννοώ και απομακρυσμένη από τα γεγονότα, με την ψύχρεμη ματιά που δεν έχουμε. Ποια ψύχρεμη? Που δεν έχουμε ψύχρεμη ματιά, είναι και πολύ δύσκολο έτσι κι αλλιώς. Νομίζω τα συμπυκνώνει αυτό που ακολουθεί, ένα τραγούδι, να πάρουμε και μια ανάσα. Ανθίζουν οι αμυγδαλιές, λέγεται, και γιατί κάπου εδώ δεν ανθίζουν οι αμυγδαλιές. Προηγείται η αμυγδαλιά, είναι πιο βιαστική από τα άλλα δέντρα. Ναι. Όχι, των υπολείπων, δέντρων. Ζωγράφος και Θοδωρής Καρέλας. Τα πρώτα χελιδόνια. πέρασαν ακόμα. Πέρασαν ακόμα. Δεν πέρασαν ακόμα. Θα ξυπνήσω ένα πρωί, ένα πρωί δροσερό. Θα φτιάξω καφέ, θα ξυριστώ, θα πληθώ. Θα φορέσω τα καλά μου και από το σπίτι θα βγω. Για να πάρω το δρόμο που σε έφερνε εδώ. Θα κουμπώσω το παλτό μου και θα κρύψω το κλειδί. Κατά το κεραμίδι, δίπλα από το γιασεμί. Θα περάσω από τον κοστί να αγοράσω κρασί. Φρέσκα ψάρια από τον μάνθο και επτάζει μου ψωμί. Θα ανάψω ένα κερί στο ξοκλήσι του Αγιάννη. Θα κόψω δύο τριαντάφυλλα από τις 30 φυλιές. Και θα έρθω μαγκαλιές να σε πάρω από το λιμάνι. Τα μάτια μου στεγνώσανε και γίνανε αλικές. Πέρασαν χρόνια που έφυγες και είπες πως τα γράφεις. Τα κύματα της θάλασσας μου το πάνε πως θα έρθεις. Τα κύματα της θάλασσας μου το πάνε πως θα έρθεις. Τα κύματα της θάλασσας. Ακροδεξί δεν υπάρχουν στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μία σαχλαμάρα. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Ορίστε, το ακούμε. Ναι, λυπάται. Λυπάτε. Το ακούμε για να το εμπεδώσουμε ότι δεν υπάρχουν. Λυπάται που είπε και μία σαχλαμάρα. Όχι, είναι σαχλαμάρα. Κατηγορία σαχλαμάρες αυτά που λένε οι άλλοι. Μ' αρέσει που μετράμε όλοι τους αριθμούς. Γιατί και ο ίδιος ο Χάρης που έλεγε αυτό πριν λέει: άνοιξα να ψάξω τους αριθμούς. 5.500 ήταν τον Ιούλιο, λέει. 13.200 αρχές Οκτωβρίου. Παίζει λίγο γιατί κάποια στιγμή έπεσε και στο. Μα τι είναι τώρα αυτό. Έχει μια το έχουμε αξία. Συζητήσει. Έχει μια αξία. Έχει, ναι, μια εντάξει. Αξία. Τι, δεν είναι καθημερινότητα ότι κάνεις λάθη και λες ανακρίβειες. Είναι. Τι θα πούμε τώρα. Όχι, έχει. Καλημέρα. Λες βλακίες στον αέρα, δεν το ξέρουμε. Για μένα λέει. Ναι, ναι. Άμα για μένα, okay. Νόμιζα λες για τον ακροατή. Όχι, εγώ ναι, λέω κάθε μέρα βλακίες. Κάθε μέρα λες ανακρίβειες. Λοιπόν. Το BBC όμως για τη Μόρια. Το επί ΣΥΡΙΖΑ είχε τίτλο Το χειρότερο στρατόπεδο προσφύγων στον κόσμο, όπου δεκάχρονα παιδιά προσπαθούν να αυτοκτονήσουν. Αυτό ήταν ένα από τα ρεπορτάζ του BBC πριν, νομίζω, 1,5-2 χρόνια κάπου εκεί ήταν. Ανεξαρτήτως αριθμών και όλα τα υπόλοιπα. Γράφουμε ιστορία, να ξέρεις, Αποστόλη. Πάλι. Κοίτα, έδωσε συνέντευξη ο Νίκος Παπάς και έπρεπε να σταθούμε λίγο στον Παπά. Γιατί α, εντάξει, γιατί νόμιζα μην την γράψει ο Άδωνης, φοβήθηκα την ιστορία. Ότι την έχει γιατί γράψει. Γιατί άμενε γραμμένη θα την πουλήσει. Ο Άδωνης θα την πουλήσει, ο Νίκος θα την γράψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει προς ένα συνέδριο. Ναι. Τομής και συνέχειας, ένα συνέδριο που φιλοδοξούμε να σηματοδοτήσει το μετασχηματισμό του κόμματός μας σε ένα κόμμα το οποίο θα εκφράζει όσο το δυνατόν περισσότερο τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες του τόπου. Και νομίζω ότι θα έρθει η στιγμή που ο ιστορικός του μέλλοντος, την διακήρυξή μας, το κάλεσμά μας για τη συγκρότηση του κόμματός μας, ναι, την ανασυγκρότηση και το μετασχηματισμό του, θα το χαρακτηρίσει ιστορικό κείμενο. Ιστορικό του μέλλοντος. Περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Το... Τι κάνουν, σούπερ μάρκετ κάνουν δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Τι κάνουν, σούπερ μάρκετ. Πώς μιλάς έτσι. Έτσι δεν είπε. Όχι, είναι, ανοίγουν. Δεν είπε να μπουν περισσότεροι πελάτες μέσα. Μπαίνουν στον μπακάλικο πολύ. Δεν είναι. Δεν μ' αρέσει ο παραλληλισμός. Είναι κόμμα, εκφράζει ελπίδες, αγωνίες του κόσμου και είναι αριστερό κόμμα. Θες να πούμε ξενοδοχείο. Αριστερό κόμμα. Εγώ επιμένω, έχει σημασία η. Μα το είπε και ο ίδιος, δεν έχει σημασία να το πεις εσύ, το είπε ο ίδιος, άρα είναι. Είναι, μπράβο. Να εκφράσει αριστερούς, δεν είπε, και προοδευτικούς. Έχουμε μια αριστερή που εκφράζεται. Την κυρία Χρυσοβελώνη, τη θυμάσαι. Αμέ. Που ήταν στο καμένο, στον πάνω καμένο. Μα, τώρα είναι αριστερή, δεν έχει να κάνει. Τώρα είναι αριστερή. Έχει βγει. Όχι, είναι δεξιά τώρα. Α, λέει, είναι δεξιά δεν τώρα. Έχει βγει, είναι δεξιά παραμένει. Με ποιον κατέβηκε στις εκλογές. Δεν ξέρω αν κατέβηκε, αλλά είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θυμάμαι αν είχε βάλει. Είναι από το Βόλο. Δεν θυμάμαι αν είχε βάλει υποψήφια. Και τι δεξιά στο ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Εγώ το λέω, η Χρυσοβελώνη το λέει. Εσείς, κυρία Χρυσοβελώνη, προέρχεστε από ένα κόμμα το οποίο προέρχεται από τη δεξιά. Ναι. Βρίσκεται κοινά σημεία με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που μιλάει για την αριστερά και λέει ότι κυβέρνησε ως μια κυβέρνηση της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, Προοδευτική Συμμαχία, υποστηρίζει πλέον και πρεσβεύει αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και εμείς. Υποστηρίζει πλέον και πρεσβεύει αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και εμείς, οι οποίοι προερχόμαστε από τον χώρο της δεξιάς. Μπράβο! Ορίστε. Ο ιστορικός του μέλλοντος έχει πολλή δουλειά. Έχει πολλή δουλειά, δεν είναι τώρα επίσημο το θέση του κόμματος. Επίσημη. Όχι, αλλά. Είναι η Χρυσοβελώνη μια βλακία. Ωραία. Και πάει να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το υιοθετεί όλο αυτό. Μα η Χρυσοβελώνη θα είναι στέλεχος. Είναι. Είναι στέλεχος. Σηματοδότησε τη διεύρυνση. Σηματοδότησε τη διεύρυνση. Δεν είχε πάει όσο ήταν. Δεν ήταν μεγάλο οικονόμου που σηματοδότησε τη διεύρυνση. Και η μεγάλο οικονόμου. Δεν ήταν η Παπακώστα ούτε έτσι. Και η Παπακώστα. Όλοι αυτοί ήταν ξανά. Κουντουρά δεν ήταν. Ο Κόκαλη. Όλοι. Είναι ακόμη Κουντουρά να ξέρει. Και ο Κόκαλη είναι. Και ο Κόκαλη είναι στην Ευρωβουλή. Δίνουν μάχε. Τρελέ μάχε. Κώστα και ο Κουίκ είναι εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Επισκιάζονται από την αποτελεσματικότητα του Γιωργούλη, αλλά είναι η Κουντουρά και ο Κόκαλης. Μα τι νόημα έχει τώρα να κάνεις όλο αυτό για να είσαι κομπάρσος με πρωταγωνιστή του Γιωργούλη. Εντάξει, τι νόημα έχει. Κομπάρσος που να παίρνει 15.000 νομίζω δεν ξέρω αν υπάρχει. Όχι. Ναι. Σε βοηθητικό ηθοποιό δεν μήνα, έχει υπάρξει. Το μήνα και διακοπές στις Βρυξέλλες. Εδώ λοιπόν ακούσαμε την κυρία Χρυσοβελώνη, την ακούσαμε και χθες, αλλά επειδή είναι πολύ ωραίο γιατί λέει έτσι όπως έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μας εκφράζει μας τους δεξιούς, τους καλούς δεξιούς εννοώ. Και ευτυχώς για να εκφραστούν και αυτοί κάπου. Έπρεπε, δεν υπήρχε στέγη για αυτούς. Καλέ, έφυγε, άστεγε, έμεινε ο καμένος. Που τους εκφράζει. Βλέπω διάφορα γκρίνια και χθες την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ βγάλαν και ανακοίνωση κατά δημοσιογράφων γκρίνια, που το ερμηνεύουν κάπως ότι επιτέθηκαν κατά του Σκουρλέτη και κατά ποιου άλλου του παπά. Μπορώ να κάνω λάθος, κάποιου άλλου στελέχου του φίλου. Δεν ξέρω πιανού και βγήκαν ανακοινώσεις και ξανά ανακοινώσεις. Υπάρχει μια γκρίνια γενικό, μια ισοκομματική. Αλλά νομίζω θα λυθούν όλα. Ζήμος είναι, ζήμος είναι της πολυσυλλεκτικότητας. Νομίζω και εγώ αυτό είναι. Υπάρχει και το ασφαλιστικό κατά τη στιγμή. Επειδή βλέπω κινητοποιήσεις. Έχει απεργία μες στο Φλεβάρι και. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δρόμους. Όχι, όχι, το πάμε είναι. Συνδικάτα άλλα είναι, η ΑΔΔΗ είναι. Κάτι θα γίνει μες στο Φλεβάρι. Υπάρχει ο υπουργός που είναι ο Βρούτσης που τα ρυθμίζει όλα αυτά και θα τα κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά όμως δεν τα ξέρει τόσο καλά ο Βρούτσης όσο ένας συνάδελφος. Από πόσα χρόνια και πάνω θα αυξηθεί η κύρια σύνταξη? Το έχει υπολογίσει 30, 32, 35, από πόσο? Από αυτό που αφαίρεσε ο Κατρούγαλος? Ή θα προσθέσετε κάτι κι εσείς παραπάνω? Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω, διότι έτοιμος. Οι αναλογιστικές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη. Τι σας δίνουν τα πρώτα στοιχεία? Δεν μπορώ να μιλήσω. Πώς δεν μπορείτε? Αφού το έβγαλα εγώ, δεν μπορείτε εσείς? Ένα λεπτό, Υπουργέ. Δεν μπορείτε, και το έβγαλα. Δεν μπορείτε να το βγάλετε, κύριε Αυτιά. Τι λέτε τώρα, 30 χρόνια ασφαλιστικό κάνω, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, ναι, αλλά αυτό. Άκουσες, 30 χρόνια κάνει ασφαλιστικό. Γιατί δεν έγινε ο Αυτιάς. Γιατί δεν έγινε ο Αυτιάς. Ο Βρούτσης είναι αυτά είναι τα λάθη τώρα του Κυριάκου. Εδώ, αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά, πέρα από δεξιές, αριστερές, για λάθη, πραγματικά αυτό είναι ένα λάθος. Νομίζω δεν ήθελε και ο Γιώργης. Ο Γιώργης ήθελε Ευρωβουλή. Ήθελε Ευρωβουλή, είναι η αλήθεια. Οπότε θα τον χάναμε έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι. Οπότε τώρα τον έχουμε και τον απολαμβάνουμε και ξέρει περισσότερα από ό,τι ξέρει ο Βρούτσης. Αναπληρωτή θα τον έλεγες. Όχι ακριβώς. Το Βρούτσι. Το Βρούτσι είναι. Είναι υπερυπουργός, είναι πάνω από όλα αυτά. Οπότε, 30 χρόνια δεν έχει κάνει και τίποτα ο Αυτιάς, πάντως να το πούμε και αυτό στο ασφαλιστικό. Ασχολείται. Ναι, όχι, κάνεις λάθος. Το είχαμε βάλει και έχει απαριθμίσει τι έχει αλλάξει. Άλλαξα το τάδε με στον νόμο Κατρούντο. Χρησιμοποιήσω πρωτενικό. Ότι επειδή τα έλεγε από την εκπομπή, τα έθετε εκεί και τα αλλάξαν υπουργοί, αλλάζανε κατά καιρούς. Έλεγε γινάμε. Εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα αυτό, τα έλυσα αυτό, έλυσα αυτό. Τα λύνει τα θέματα. Τα λύνει. Οπότε. Εντάξει. Τελείωσε το θέμα. Ναι, το ασφαλιστικό λύνεται. Όπως όλοι ξέρουμε. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Γιατί έχουμε και λαό. Κάθε Πέμπτη στο τέλος βάζουμε λαό, ο οποίος μας πηγαίνει μέχρι και το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στην κανονική ώρα. Γεια σας. Το ξέρει ξέρεις ότι έρχονται οι ξένοι και μας αλλοιώνουν τον πολιτισμό? Το ξέρεις αυτό το πράγμα? Οι φτωχοί ξένοι τώρα. Οι πλούσιοι ξένοι και αυτοί έρχονται, αλλά είναι οκ. Okay. Οι πλούσιοι ξένοι κάνουν επενδύσεις, σε παρακαλώ. Το ξέρεις ότι τις ΜΚΟ τις έχει ο Σόρος και ο Σόρας? Να τα. Και ο Σόρος και ο Σόρας. Συνεργάζονται. Εξού και Σόρος και ο Σόρας, σε παρακαλώ τώρα. Και τόσο εφερλίστε 85.000 εισιτήρια και ότι δεν μας έχουν αλλοιώσει τον πολιτισμό ακόμα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αυτά πράγματα πρέπει να λέγονται. Με αυτά που μου λες, μάλλον καταλαβαίνω ότι ο πολιτισμός μας χρήζει άμεσης αλλοίωσης. Αν ο Σεφερλής έκανε τις πρώτες μέρες 85.000 εισιτήρια, ας μας αλλοιώσει κάποιος, ένας λαός με πολιτισμό τουλάχιστον. Κάτι ο ασσυριακός πολιτισμός είναι ένα παράδειγμα. Μα το 40% του ελληνικού λαού διαφωνεί μαζί σου, φίλε. Θα πρέπει να σεβαστούμε την πλειοψηφία, την κοινοβουλευτική. Το 40% όχι του λαού, το 40% των ψηφισάντων. Εντάξει, ναι, οκ, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά ντομέιτο ντομάτο, ρε φίλε. Ντομέιτο ντομάτο, φίλε, άλλη στραπατσάδα κάνει με ντομέιτο, άλλη με ντομάτο. Το έχουμε στραπατσάδα. Ο Μπογδάνος εκπομπή, πριν από τη δικιά σας εκπομπή. Λογικό συνειρμό από τη στραπατσάδα, ναι. Απλά δεν αντέχω καιρό να σας ακούσω. Σας άκουσα τώρα. Θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και σε εσένα και στον άλλον που ήταν και αρρωστούλης. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που υπάρχετε και απλά μας δίνετε βοήθεια ειλικρινά εκεί πέρα έξω. Είμαστε κοινωνική υπηρεσία πια. Βοήθεια στο σπίτι. Από ραδιοφώνου βέβαια, αλλά εντάξει. Αυτοί είμαστε. Σε παίρνει άλλη τηλέφωνο από την Πάτρα και τη λες ο Πελετίδης έχει κόψει φόρου στο Νατάλο. Δε. Τι, μόνο και μόνο που είναι κομμουνιστή δεν θα τον παρακολουθήσει. Εννοείται να πούμε. Κάτι θα βρει να πει. Έπεσε από τα σύννεφα, δεν πίστευες ότι είμαστε αυτοί? Όχι, καλά, ναι, όχι, δεν πέσε από τα σύννεφα. Επιβεβαιώνομαι, ρε φίλε, και εγώ και εσύ και όλοι που σκεφτόμαστε έτσι. Να σου πω κάτι άλλο, Αποστόλη, θέλω μια χάρη, ρε φίλε. Εσύ μπορεί να τον βρει. Ψάχνω κάποιον Ιώαθαν, κάπως έτσι, που είναι πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων στην Ελλάδα, ξέρεις κάτι να με βοηθήσει? Και εσύ το ψάχνει. Το ψάχνουν πολύ, κάποια μαγική έχει κάνει αυτός. Ναι, γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε, μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ρεπουμπλικάνος είσαι, να γίνεις δημοκράτης, liberal, κάτι. Όχι, δεν είμαι, αλλά με ψήνει να γίνω, ρε φίλε. Α, ναι, τότε δίκιο, ναι. Δεν μπορεί να έχουμε εμείς άδικο να. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά τόσο που το ψάχνουν, οπότε κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Λογικά. Καλημέρα, καταρχήν ραντεβού το Σάββατο στον Γκέτο, 9.30 ώρα στην Πάτρα. Να τα, μπράβο, ενημερώθηκες βλέπω. Παρασκευή στα Γιάννενα, πολυχώρος αγορά, Σάββατο στην Πάτρα στον Γκέτο. Πήρα τα εισιτήρια 1 και 2, να ξέρεις. Τι 1 και 2? Το 1 και. Με άψουν αριθμό 1 και 2. Τα πρώτα εισιτήρια που πουλήθηκαν στην Πάτρα. Α, early birds που λέμε. Ναι, ναι. Σπασικλάκι λοιπόν. Με λίγα λόγια, κατάλαβα. Ναι. Ναι, φίλε, με εκνευρίασετε. Τι ναι. Δεν το περίμενες. Ρε, μια εβδομάδα παίρνω τηλέφωνο, βρε μπαγάσα και δεν μπορώ να σε πιάσω. Ρε, κλείνει και βγαίνει τηλεφωνήτρια στο τέλος. Και τώρα εκνευριάστηκα. Δεν πρόλαβε να χτυπήσει και το πιασε. Είχες καταλάβει. Σε περίμενα γι' αυτό. Ένα μήνα. Α, με περίμενε. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είσαι Ρουβιάνος. Εγώ? Ναι. Εντάξει. Και δεν είσαι Μπογδάνος. Εγώ δεν είμαι κουμπλεξικός. Πρώτα απ' όλα δεν έβαλες αυτή την καλή πρόεδρο που έχει η Βουλή μας όταν έγινε ο Παπούλιας πρόεδρος της. Το έχω ακούσει και τις φορές, βαρέθηκα να τα ακούω. Ναι, αλλά εσύ βαρέθηκες να τα ακούς. Ναι. Τα πρόβατα όμως που δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα πρέπει να τα ακούνε συνέχεια για να μπας και ξυπνήσουν. Βάλαμε και την Μπενάκη τώρα σαν think tank, παράτα μας. Την Μπενάκη, ναι, πρέπει να την ακούνε. Γιατί δεν είναι Μπενάκης και Βιενάκης, πρέπει κάποια στιγμή να μην βγαίνει, να μπαίνει και να μένει. Και κάτι άλλο, μια παράκληση. Την Κυριακή το μεσημέρι, τις 3 η ώρα, σε μια καφετέρια πατινάζ που είναι στο Άλσος του Εγάλεω, γίνεται μια σαν συγκέντρωση ανθρώπων που θέλουν να κτυπήσουν τα φαν και τις τράπεζες και θα μιλήσει ένας φίλος ο οποίος λέγεται Γιώργος Σαρής, ο οποίος ούτε δικηγόρος είναι ούτε οικονομολόγος. Έκατσε μόνο ότι το παλικάρι, επειδή είχε προβλήματα με μια μεγάλη τράπεζα, δεν έβρισκε 4 χρόνια δικηγόρο για να καταθέσει την αγωγή του. Βρέθηκε τελικά κάποιος και την κέρδισε και είναι 23-43 του 16 μόνος του, χωρίς πλή, χωρίς τίποτα. Κέρδισε λοιπόν την αγωγή στην τράπεζα και κάνει μια ομιλία. Καλό θα είναι όσοι, όχι μόνο όσοι έχουν δάνεια, αλλά όσοι θέλουν να συνταχθούν ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στις τράπεζες και γενικά ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων, να συγκεντρωθούμε, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μέσω ενός ανθρώπου ο οποίος κέρδισε και αφιλοκερδός δίνει τη γνώση του.